Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 14 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef PKW i minister spraw wewnętrznych i administracji rozmawiali o problemach przy organizacji wyborów samorządowych. Komisja badająca aferę Amber Gold przesłucha dziś kolejnych świadków. Z powodu niewybuchu w jednym z włoskich miast rozpoczęto ewakuację ponad 20 tysięcy osób. Transmisje z lokali wyborczych i powoływanie urzędników wyborczych. Te kwestie zdominowały spotkanie szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. Rozmowa miała związek z prowadzonymi niedawno zmianami w kodeksie wyborczym i ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Przewodniczący PKW mówił, że na razie problemem jest powołanie urzędników wyborczych przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Mają oni przygotowywać i nadzorować przebieg wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, a także dostarczyć karty do głosowania. Na prawie 5200 urzędników, którzy powinni być powołani, na razie zgłosiło się około 500 chyba. No jest to mało, jest to w zasadzie 10% łącznej liczby urzędników. Przewodniczący PKW powiedział też, że komisja wciąż czeka na oficjalną odpowiedź od rządu na pismo, w którym wskazano brak ponad 600 milionów złotych na organizację wyborów. Zapewnienia, które słyszałem, są takie, że pieniądze powinny się znaleźć, zaznaczył Wojciech Hermeliński. Im szybciej, tym lepiej. No, czy to będzie kwota 600 milionów, czy niższa, trudno powiedzieć. Pan minister powiedział, że będą korygowane te nasze wyliczenia Krajowego Biura Wyborczego pod kątem, czy nie są ewentualnie zawyżone. Jeżeli by się okazało, że to przedsięwzięcie, jeśli chodzi o kamery, bo tu o to chodzi przede wszystkim, ono będzie opiewało na niższą kwotę, bo powiedzmy będzie można z czegoś zrezygnować, to oczywiście ta kwota będzie niższa. Pytany o to, czy ustalono kolejny termin spotkania z szefem MSWiA, Wojciech Hermeliński powiedział, że jeśli będą kolejne sprawy do omówienia, to zwróci się o wyznaczenie terminu. Dziś Sejmowa Komisja Śledcza będzie kontynuować przesłuchania świadków w sprawie Amber Gold. Po 10:00 zeznanie ma złożyć prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Anna Górska. Natomiast po południu były zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku Ryszard Paszkiewicz. Wcześniej odbędzie się też posiedzenie komisji w trybie niejawnym. Jej członkowie będą dyskutować na temat zniesienia klauzuli tajności z protokołu przesłuchania jednego z funkcjonariuszy ABW, który zeznawał w listopadzie. Wczoraj komisja przesłuchała byłego dyrektora gdańskiej delegatury ABW Adama Gruszkę. W jego ocenie syn byłego premiera, Michał Tusk, jest ofiarą działalności Marcina P. Adam Gruszka dowiedział się o współpracy Michała Tuska z linią lotniczą należącą do Amber Gold z prasy w sierpniu 2012 roku, tuż przed bankructwem firmy. Powiedział, że według jego analizy dał się on zwieść, podobnie jak kilku innych menedżerów, słowom szefa gdańskiej piramidy finansowej. O działaniach ABW w tej sprawie pytał byłego dyrektora, wiceprzewodniczący komisji i poseł PiSu Jarosław Krajewski. Całkowicie uważam, że pan Michał Tusk w tej sprawie jest podobnie ofiarą jak wiele innych osób. A co zrobiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jakie czynności pan zlecił, żeby ustalić, choćby poprzez działania operacyjne, po co był potrzebny pan Michał Tusk panu Marcinowi P? Czy takie czynności pan zlecił podległym panu funkcjonariuszom? Takich działań nie zlecałem. Były dyrektor gdańskiego ABW powiedział, że nie wydał polecenia, aby funkcjonariusze zajmowali się tylko wątkiem głównym sprawy Amber Gold. Według zeznań oficerów sprzed kilku tygodni takie decyzje podejmowano na szczeblu dyrektorskim. Świadek tego nie potwierdził. Rolą dyrektora delegatury jest ściąganie funkcjonariuszy, którzy bujają w obłokach na ziemię. To często realizowałem, ponieważ jeżeli ktoś niekiedy zabiera się za rzeczy, które chciałby realizować, a informacja staje się mało wiarygodna, no to niestety na takie działania oczywiście pozwolić nie można, kiedy wcześniej trzeba zrealizować inne czynności. Wcześniej zeznania złożył zastępca dyrektora gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski. 23 tysiące osób ewakuowano w trybie pilnym z włoskiego miasta Fano, po tym, gdy w czasie prac budowlanych znaleziono tam niewybuch. Ewakuację przeprowadzono natychmiastowo, bo pokaźna bomba z czasów II wojny światowej została przypadkowo naruszona. Według ekspertów do eksplozji dojdzie w ciągu najbliższych 144 godzin. W związku z tym władze podjęły decyzję o rozpoczęciu ewakuacji wszystkich mieszkańców w promieniu prawie 2 kilometrów od znaleziska. W akcji, która przebiega spokojnie, pomaga wojsko. Po zakończeniu ewakuacji saperzy wydobędą bombę i przekażą ją marynarce wojennej. Do kontrolowanej detonacji ma dojść nad ranem na pełnym morzu. Fano leży nad Adriatykiem między Rimini a Anconą. Liczy 60 tysięcy mieszkańców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia popada, na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Podkarpaciu możliwe burze, chłodniej od 2 do 4 stopni na krańcach północnych, Przedgórzu Sudeckim i Podhalu. Cieplej będzie na południowym wschodzie, termometry pokażą tam maksymalnie 11 stopni. Wiatr na wybrzeżu i w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. GH+. I am the god of hellfire and I bring you fire. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH+ rozpoczęta. Dziś drugie spotkanie z nagraniami z roku 1968, czyli z utworami, które pojawiły się na płytach głównie długogrających przed 50 laty. Przywitałem się z Państwem przebojem numer jeden, brytyjskim numer jeden, numer dwa, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Artysta, właściwie artyści brytyjscy i w ogóle dzisiaj nacisk na Anglię, jeśli chodzi o skąd będą pochodzić prezentowane dzisiaj utwory. Tak jak przed tygodniem w roli głównej Kalifornia, tak dziś Anglia z naciskiem na Londyn, dlatego że Londyn był centrum muzycznym w tamtych latach bez wątpienia w Anglii. Oczywiście nie wszyscy artyści z Londynu pochodzili, ale często bywało tak, że docierali do Londynu i tam zakładali zespoły, te ważne zespoły. Tak będzie tu dziś w kilku przypadkach. The Crazy World of Arthur Brown, Fire. Ten utwór za nami. Arthur Brown jako wokalista, na instrumentach klawiszowych Vincent Crane, który później założył grupę Atomic Rooster, w której na perkusji z kolei grał Carl Palmer, znany między innymi z Emerson, Lake & Palmer, może przede wszystkim Emerson, Lake & Palmer. Pozostajemy w Londynie i teraz posłuchamy dwóch dużych przebojów z tamtego okresu. I przy okazji to będą artyści właściwie jednego przeboju. Na początek The Gun. We'll be right back. przebój numer jeden w Wielkiej Brytanii w roku 67-68. Ta płyta pojawiła się dwukrotnie na albumach grupy The Equals, bo właśnie o niej mowa. Unequaled, a później jeszcze Baby Come Back, rok później. Eddie Grant śpiewał jako wiodący wokalista. Eddie Grant po rozpadzie grupy The Equals wrócił w latach 70. i miał serię kilku całkiem sporych przebojów w Anglii, poza Anglią też. A wcześniej The Gun i Race with the Devil, również przebój top ten w Anglii w tamtym okresie. Teraz przejdziemy do gitarzystów w rolach głównych dwóch uznawanych za jednych z najlepszych gitarzystów w tamtych czasach, a mianowicie Jeff Beck i Eric Clapton. Najpierw Jeff Beck jako Jeff Beck Group, czyli z zespołem, z którym nagrał kilka płyt. Z pierwszej płyty Truth, za chwilę kompozycja Jimmy'ego Page'a, oficjalnie Jimmy'ego Page'a, aczkolwiek Jeff Beck później w wywiadach twierdził, że również miał udział w skomponowaniu tego utworu. Beck's Bolero tytuł, a zaraz potem grupa Cream, która wydała w roku 68 dwupłytowy album Wheels of Fire, na którym między innymi kompozycja Jacka Bruce'a do tekstu Pita Browna White Room. A the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. Pierwsza supergrupa w historii muzyki rockowej. Jack Bruce, śpiew, gitara basowa. Eric Clapton, również śpiew i gitara prowadząca. I Ginger Baker, perkusja. Wielki przebój, wielki utwór grupy Cream z albumu Wheels of Fire. Sam album też dotarł bardzo wysoko, bo w Stanach Zjednoczonych na sam szczyt, a w Anglii do trzeciego miejsca listy bestsellerów albumowych. Teraz natomiast kolejni gitarzyści, również w zespołach. Najpierw Procol Harum z albumu Shine On Brightly. Fragment większej całości zatytułowanej In Hell Twas Nigh. Króciutki, bo 3-minutowy fragment In The Autumn Of My Madness. I to jeden z tych ewenementów w nagraniach grupy Procol Harum, gdzie wokalistą wiodącym nie jest Gary Brooker, a Matthew Fisher, który notabene bardzo pięknie przegrywa na organach w tym fragmencie, a na gitarze Robin Trower, też uważany w tamtych czasach za jednego ze zdolniejszych gitarzystów w Wielkiej Brytanii i nie tylko. A chwilę później Fleetwood Mac z debiutanckiego albumu, a w roli głównej Peter Green. Luca's finally cuddled, and I've nothing left to say. When all my thoughts are spoken, save my last departing breath. Bring all my friends unto me, and I'll strangle them with words. In the autumn of my madness, which in coming won't be long. For the nights are now much darker, and the daylight's not so strong. And the things which I believed in are no longer quite enough. She's up and she gone. Fleetwood Mac z tego najwcześniejszego bluesowego okresu. Peter Green na gitarze, Jeremy Spencer na gitarze, Mick Fleetwood na perkusji i John McVie na basie. To ten pierwszy, najważniejszy skład, przynajmniej jeśli chodzi o ten okres bluesowy. I Loved Another Woman, a wcześniej In the Autumn of My Madness z płyty Shine on Brightly grupy Procol Harum. Teraz pora na grupę Pink Floyd. Druga płyta tego zespołu, A Saucer Full of Secrets, ukazała się w roku 68. Top 10 w Anglii, jeśli chodzi o listę bestsellerów albumowych. Kompozycja Rogera Watersa, Za chwilę. I to jest o tyle ciekawa sytuacja, że to jedyny utwór z całej płyty, w którym pojawiają się jako gitarzyści zarówno Syd Barrett, którego już praktycznie w zespole nie było, jak i David Gilmour, który do zespołu właśnie niedawno doszedł. Thank you. tears, making life easy by making it worse. My mask is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak as he speaks from his sleep. Bye. Grupa Soft Machine z debiutanckiego albumu, oczywiście rok 1968. Na chwilę opuściliśmy Londyn, by przenieść się do hrabstwa Kent, Canterbury. Cała scena w tym mieście, poszukujący muzycy. Dlaczego obok akurat Pink Floyd? Dlatego, że muzycy obu zespołów, czyli Pink Floyd i Soft Machine, znali się i do pewnego stopnia nawzajem inspirowali. Z tym, że Pink Floyd później skręcił jednak w stronę bardziej rockową, a Soft Machine jazz rockową, a później wręcz jazzową. W tym pierwszym składzie w grupie Soft Machine grali Robert Wyatt i Kevin Nayers. Obu z tych panów przypominałem, a właściwie przedstawiałem ich sylwetki artystyczne jakiś czas temu. Teraz natomiast pozostajemy jeszcze w klimacie takim lekko psychodelicznym, ale już znacznie bardziej przebojowym. Grupa Status Quo. Grupę Status Quo znamy przede wszystkim z utworów rock'n'rollowych czy boogie, no ale na początku zespół brzmiał właśnie taki. To wielki przebój ich z tego okresu, który nas dzisiaj interesuje, czyli okolicy roku 1968. Pictures of Plastic Man z albumu Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo. Siódme miejsce, jeśli chodzi o listę singlową, listę popularności w Wielkiej Brytanii. Teraz natomiast dwa zespoły bardzo londyńskie, jeśli chodzi, no nie tylko dlatego, że powstają w Londynie, ale też niejednokrotnie ich teksty właśnie Londynu dotyczyły. Zespoły, które powstały dużo wcześniej, bo w połowie lat 60., a w jednym przypadku nawet jeszcze wcześniej. Krótko mówiąc, ze swego trzeciego albumu Ogden's Not Gonna Flake, grupa The Small Faces, a zaraz po niej The Pretty Things. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for rage. returns with the warmth of your I See You z płyty SF Sorrow, grupa The Pretty Things. Płyta, która wtedy, kiedy się pojawiła, nie zrobiła jakiejś szalonej kariery komercyjnej. To jeden z pierwszych koncept albumów tak w ogóle, ale po latach ten album został doceniony i w tej chwili jest uważany za naprawdę ważną pozycję, nie tylko w dorobku grupy The Pretty Things, ale w ogóle, jeśli chodzi o muzykę anglosaską z tamtego okresu. Phil May jako główny wokalista i Dick Taylor na gitarze. Dick Taylor wcześniej przez chwilę grał w grupie The Rolling Stones na basie, w takim dosyć wczesnym składzie grupy The Rolling Stones. A wcześniej Steve Marriott i The Small Faces w utworze, w wielkim przeboju też brytyjskim Lazy Sunday. Pozostajemy w Londynie. Kolejny zespół bardzo londyński, nawet nie wiem, czy nie na najbardziej londyński, czyli The Kings. W roku 1968 ukazała się szósta płyta długorająca tej formacji. Nie zrobiła kariery na listach bestsellerów, ale podobnie jak w przypadku SF Sorrow, grupy The Pretty Things została doceniona po jakimś czasie i też jest uważana za jedną z tych najważniejszych pozycji w dorobku Raya Davisa i grupy The Kings. The Village Green Preservation Society. Green Preservation Society. God save the old duck for the Bill and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Preserving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who were loving them. Sherlock Holmes, English-speaking vernacular. Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table pavilions. Serving the old